Нэгдүгээр Тимот 1-р бүлэг. Бидний аврагч Бурхан ба бидний найдвар болох Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн элч болсон Паулаас итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотод. Эцэг Бурхан болон бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүүлсэл, өршөөл, амар тайван байх болтугай. Би Македон руу явахдаа Эфес үлдээч гэж чамаас хичээнгүйлэн гуйсны учир нь чи зарим хүмүүст хандан өөр хачин сургаал заахгүй байхыг, итгэлээр буй Бурхны үйлчлэлд хүрэхээсээ илүү маргаан мэтгэлцээнд хүрэгдэг үл төгсөх угийн бичгүүд болон үлгэр домгуудад анхаарлаа хандуулахгүй байхыг тушаахын тулд юм. Харин бидний тушаалын зорилго нь цэвэр зүрхнээс гарах хайр, сайн мэс чанар болон чин үнэнч итгэл юм. Зарим хүмүүс эдгээрээс няцаж дими ярэнд хэлбийн оржээ. Ингэхдээ тэд юу хэлж юуны талаар итгэлтэйгээр баталж байгаагач ойлгодгүй боловч хуулийн багш байхыг хүсдэг аж. Хэрэг хэн нэгэн үүнийг ёсоор нь хэрэглэвэл хууль нь сайн гэдгийг бид мэднэ. Хууль нь зөв хүнд зориулагдаагүй, харин хуульгүй болон тэрстүү хүмүүс, бурханлаг бус болон нүгэлтнүүд, ариун бус болон бузар хүмүүс, эцэгийнхэн алдаг хүмүүс, алуурчид, садар самуун хүмүүс, ижил хүйстэнтэйгээ явуулдагчид, хүний хулгайч нар, худалч хүмүүс, тангаргаасаа няцгч хүмүүс болон ирүү сургаалын эсрэг байгч алив бүхэнд зориулагджээ. Энэ нь надад даалгагдсан Бурхны алдарт сайн мэдээний дагуу юм. Намайг хүчрхэгжүүлсэн бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. Яагаад гэвэл тэр намайг итгэмжит гэж үзээд үйлчлэл дээр тавьсан. Хэдийгээр би өрдөн доромжлогч, хавчигч, дээрэнгүй хүн байсан боловч өршөөлийг үзлээ. Учир нь би итгэлгүй байдал дотор мэдхгүйгээр үйлдсэн юм. Христ Есүс доторх хайр ба итгэлийн хамт бидний эзний нэгүүлсэл нь бэлглаас илүү байв. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжит үг мөн. Тэдгээр нүгэлтнүүдийн эхнийх нь би байна. Тиймээс мөн хамийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгон Есүс Христ өөрийн төгс төвчээрээ эхлээд надад харуулахын тулд би өршөөлийг олж авсан юм. Уюудийн хаан, үхшгүй үл үзэгдэх цорын ганц бурханд хүндэл ба алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Миний хүүхэд Тимото, чиний тухайд урд нь иш үзүүлсний дагуу тэдгээрээр чи сайн тэмцлэр тэмцэгтүүн хэмээн би энэ тушаалыг чамд даалгаж байна. Ингэхдээ итгэл, сайн мэс чанараан сах. Зарим хүн эдгээрийг эсэргүүцэн итгэлийн хувьд суурьсан хөлөг онгоц мэт болжээ. Тэдний дунд Хүмэнэ, Александр нар байна. Бурхныг доромжлохгүй байхад сургахын тулд би тэднийг сатаанд тушаасан.